تیری جب تک ہے دل بغل میں ہر دم ہو یاد تیری، اور جب تک زبان ہے منہ میں جاری ہوں نام تیرا، یارا ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا، یارا ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا، اور یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا، یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا، کہ کون میں جو کچھ وہ ہے تمام تیرا، یا رب میں بخش دینا بندوں کو کام تیرا، یا رب میں بخش دینا بندوں کو کام تیرا. درشی پوری اللہ سید یاد کے لکھے ہوئے کلام میں سے کلام پیش کروں گا، بڑی محبت سے مل کے پڑھیے گا. وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جرا نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جرا امانی دل و جان نہیں، دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانی دل و جان نہیں، کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن خدا کا یہی ہے درد بخدا خدا کا یہی ہے درد نہیں اور کوئی مفرم کر بخدا خدا کا یہی ہے درد نہیں اور کوئی مفرم کر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں قبل بل مولا دے کروں تیرے نام پہ جان پتا نہ بس ایک جان دو جہاں پتا اے دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں بلا بلا اب میں پھر سن رہا ہوں پارا نان ہے میں بتا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نان کس کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، کس کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، کس کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، وہ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ایک قدم بھی چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، عشق میں ہم تڑپتے تو ہیں، آپ کے عشق میں ہم تڑپتے تو ہیں، پر ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے، ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے، راکٹ کی کیا حیثیت، S-400 بڑا ناز تھا S-400، اور جناب رافیل پر بھی بڑا ناز تھا، تو رافیل بھی فیل را بھی فیل، اور اللہ سلامت سلامت رکھے ہماری پاک فوج کو اور ہماری خصوصاً پاک فضائیہ کو، ایسا دندان شکن جواب دیا کہ اب 100 بار سوچے گا، ٹھیک ہے، بات کیا ہے، بات یہ ہے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے، اندر چاہیے دم، شاعر نے کہا کہ دورے حاضر کے راکٹ کی کیا حیثیت، اپنے سینے میں حیدر قدم چاہیے، اپنے سینے میں حیدر قدم چاہیے، اپنے سینے میں حیدر قدم آپ اپنی غلامی کی دے دے سند، عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے، عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے، درد جامی ملے نعت خالد لکھوں، درد جامی ملے نعت خالد احمد رضا چاہیے اور اللہ سے احمد رضا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا قریب ہے حج کا اور کئی لوگ حج پر جا رہے ہیں جانے والے ہیں یہ حج کی یادوں کو تازہ کرتے ہیں بڑی محبت سے مل کے اس کلام کو میرے ساتھ پڑھیے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك نصیب پر ہے وہ آج نظاں نصیب پر ہے وہ آج نظاں نصیب پر گئے وہ آج نظاں شرف جنہیں حج کا مل رہا ہے نصیب پر گئے وہ آج نظاں شرف جنہیں حج کا مل رہا ہے مینا کی جانب رواں دواں ہے مینا کی جانب رواں دواں ہے لبوں پہ لب لبیک کی صدا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک بچشم نم گم کوئی دعا میں چشم نم گم کوئی دعا میں تو کوئی مصروف ہے سنا میں بچشم نم گم کوئی دعا میں تو کوئی مصروف ہے سنا میں خدا کے مہمان ہے مینا میں خدا کے مہمان ہے مینا میں خدا کے مہمان مینا میں عجیب کیف و سرور سارا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک قبول کیوں کر نہ ہو دعائیں قبول کیوں کر نہ ہو دعائیں ملی مقدر سے یہ فضائیں قبول کیوں کر نہ ہو دعائیں ملی مقدر سے یہ فضائیں معاف اس کی سب بتائیں معاف اس کی سب خطائیں جو محرم عرفات میں کھڑا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک عرفات سے ہو کے کندن وقوف عرفہ سے وہ کہ کندن چلے گے مزدلفہ حاجی ہم جمیع وقوف عرفہ سے وہ کہ کندن چلے گے مزدلفہ حاجی ہم جمیع مہک رہا گئے دلوں کا گلشن مہک رہا گئے دلوں کا گلشن خوشی سے چہرہ دھمک رہا ہے لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک انوکھی بستی عجب زمین ہے سوز ایسا کہیں نہیں گئے انوکھی بستی عجب زمین گئے کہ سوز ایسا کہیں نہیں گئے یہ کس قدر آج شب حسین ہے یہ کس قدر آج شب حسین ہے کرم خدا کا یہاں بڑا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک مگن کوئی ڈھونڈنے میں سنگ ہے رمی کی دل میں مگن کوئی ڈھونڈنے پسند ہے رمی کی دل میں بڑی امنگ ہے تھکن سے چورا آج انگ انگ ہے تھکن سے چورا آج انگ انگ ہے مگر تھکن میں ہی ایک مزہ ہے پہنچ کے جمرات آج حاجی کیا خدا کو رمی سے رانی پہنچ کے جمرات آج ناجی کیا خدا کو رمی سے راضی ہر ایک شیطان ہر ایک حاجی کہ ہاتھوں کتنا ہر ایک حاجی کہ ہاتھوں کتنا ذلیل شیطان ہو رہا ہے اتر گئی تھکان ساری مینا میں قربانیاں جاری اتر گئی گئے تھکان ساری مینا میں قربانیاں جاری جمل یا مینڈا کوئی بکرا خوشی سے قربان کر رہا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبوں پہ ذکروں درود جاری مینا سے مکہ چلے ہیں حاجی لبوں پہ ذکروں درود جاری مینا سے مکہ چلے ہیں حاجی حلق کرا کر خوب شاداں حلق کرا کر خوب شاد کہ یہ طریقہ حضور کا ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور مینا سے رحمت خدا کی پا کر کیا طواف زیارت کر. مینا سے رحمت خدا کی پا کر کیا طواف زیارت کر. ہمارا حج بھی وہ حج مبرور ہمارا حج بھی وہ حج مبرور. اے میرے مولا یہ التجا ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. عبید اپنی کہاں یہ اوقات کے لے کے جاتے یہاں کی برکات. عبید اپنی کہاں یہ اوقات کہ لے کے جاتے یہاں کی برکات. بس نبی کے صدقے دعا کا دامن سبھی مرادوں سے بھر گیا ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شام کے سو رخ سار کی باتیں کرے. کیسو رخ سار کی باتیں کرے. کرنی محشر سے بچنا گر گرمی محشر بچنا ہے کہ سوئے خمدار کی باتیں کرے. کہ سوئے خمدار کی باتیں کرے. ہم نے دیکھے ہیں بیابان عرب ہم نے دیکھے ہیں بیابان عرب کیسے لالا زار کی باتیں کرے. کیسے لالا زار کی باتیں کرے. کیسے لالا زار کی باتیں کرے. کیسے لالا زار کی بات مانگنے والا نہیں سنتا نہیں، مانگنے والا نہیں سنتا نہیں۔ چلو جود کی سرکار کی باتیں کریں، جود کی سرکار کی باتیں کریں، بس بخشش سرکار کی باتیں کریں، بخشش سرکار کی باتیں۔ سر جھکا کر با ادب سب تاجور، سر جھکا کر با ادب سب تاجور۔ دیکھو شاہ کی بازار کی باتیں کریں، شاہ کی بازار کی باتیں کریں، شاہ کی بازار کی باتیں کریں، شاہ کی بازار کی باتیں کریں۔ جس کا ثانی تھانا ہے نہ ہو کبھی، آسانی تھا نہ ہے نہ ہو کبھی، رب کے اس شاہکار کی باتیں کریں، رب کے اس شاہکار کی باتیں۔ آیتیں تطہیر پڑھ کر بارواں، تطہیر پڑھ کر بار بار، بار آیا ہے تطہیر پڑھ کر بار بار، اہل بیعت ہار کی باتیں کریں، اہل بیعت ہار کی باتیں کریں۔ سیدائے پاک کی حسنن کی، سیدہ پاک کی حسنن کی، شاہ کے دربار کی باتیں کریں، شاہ کے دربار کی باتیں کریں۔ حضرت صدیق عمر عثمان علی، حضرت صدیق عمر عثمان علی، مصطفیٰ کے یار کی باتیں کریں، مصطفیٰ کے یار کی باتیں کریں۔ زلزلہ برپا ہو قصر رفض میں، زلزلہ برپا ہو قصر رفض میں، آؤ یار غار کی باتیں کریں، آؤ یار غار کی باتیں کریں۔ مشکلوں کو مشکلیں پڑ جائیں گی، مشکلوں کو مشکلیں پڑ جائیں گی، حیدر کرار کی باتیں کریں، حیدر کرار کی باتیں کریں، کرار کی باتیں کریں، حیدر کرار کی باتیں کریں۔ جو کہے احمد رضا نے عبید، جو کہے احمد رضا نے، جو کہے احمد رضا نے عبید، آؤ ان اشعار کی باتیں کریں، آؤ ان اشعار کی باتیں کریں، باتیں کریں۔ سرکار کی باتیں کریں ایک اور کلام پیش کر کے انشاءاللہ منقبت اور پھر انشاءاللہ سیر انشاءاللہ جی جی وہ تو ہوگا نا اچھا دلہا کی فرمائش دلہا کی فرمائش بھی پڑھتے ابھی کہاں نہ آؤ جو لکھے احمد رضا نے اے عبید آؤ ان اشعار کی باتیں کریں نعمتیں بانٹتا جسم تو ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جسم تو ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دل نہیں گیا وہ دل میں اور دھیان میں فرق ہے دل نہیں گیا کیا جا رہا ہے ابھی دھیان جا رہا ہے جو صحیح جانے لگا لے خبر جان کے پیروں کی طرف دھیان گیا یہاں پکارا مدد کے لیے وہاں سے مدد آئی جب مدد آئی تو پھر دل نے کہا میرے مولا تیرے آقا تیرے قربان نے گیا میرے مولا تیرے آقا تیرے قربان نے گیا نعمتیں پاں پل جی تیری یاد سے مامور رہا دل وہ دل جو تیری یاد سے مامور رہا اور سر ہے وہ سر جو تیرے فرد آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے نہ مانیں گے قیامت میں اگر ان کے باپ دادا بھی مان لیں گے لیکن اس کو ماننا قبول نہیں ہے. ماننا ہے آج نے ہی پانا دنیا سے مسلمان گیا. ابھی نکاح ہوگی تو پڑھا جائے گا خطبے میں یہ بھی آیت پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر. اللہ فرماتا ہے جب میری بارگاہ میں آنا تو بغیر ایمان کے نہیں آنا, ایمان کے ساتھ آنا. اب ایمان کے ساتھ بندہ کیسے جائے؟ اعلی حضرت نے بڑا ٹو دا پوائنٹ اور شارٹ کٹ بتا دیا کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا میں اس کا للہ الحمد میں دنیا مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا کیسے جاتے ہیں ہماری طرح نہیں, موبائل ہاتھ میں سیلفیوں کی بھرمار سرکار کے روزے پہ جاتے ہیں وہاں بھی کیمرے لے لے کے ایسے ایسے پوری مسجد میں گھومتے رہتے ہیں ایسے ایسے. جو ان کے بلائے سے جاتے ہیں ان کا جانا کیسا ہے؟ امام کہتے ہیں کہ جانو دل ہو شخرت اے سب تو مدینے پہنچے, جانو دل ہو شخرت سب تو مدینے پہنچے. دیکھو تم نہیں چلتے رضا سارا تو سا بلکہ ہمارا ہوش بھی ہو ہمارا جسم بھی ہو، ہماری عقل بھی ہو، ہمارا دل بھی ہو، پورا وجود ہو، اور جس کے لیے جائیں بس اس کے لیے جائیں، اور کوئی کام ہی نہ ہو۔ آئے ہائے، میں نے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی حاضریاں ایسے ہوتی ہیں کہ مدینہ شریف جا کر حضور سے کچھ نہیں مانگتے، صرف ایک ہی سوال کرتے ہیں، اسلک الشفا یا رسول اللہ، باقی کوئی طلب نہیں کرتے کہ مجھے شفا یہ دے دیجیے، مجھے وہ دے دیجیے، مجھے وہ دے دیجیے، نا بس ایک ہی سوال، درود شریف پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اسلک الشفا یا رسول اللہ، حاضر بس میں آپ کے لیے آیا، اگر پھر کچھ مانگ لیا تو پھر آپ کے لیے کہاں، وہ بس کچھ نہیں مانگتے، کہتے بس آپ کے لیے آیا ہوں، اسلک الشفاعت یا رسول اللہ، بس مجھے اتنا چاہیے، بس شفاعت ہماری، بس پھر وہاں بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگو، یہ میں اس لیے نہیں کہتا کہ میں سرکار سے مانگنا منع ہے، نا یہ بات کسی اور رنگ میں ہے کہ اگر حضور ہی کے لیے گئے تو پھر اپنی طلب کر، یہ اپنے اپنے رنگ ہوتے، جانو دل ہو شوخ رد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چل تیرا رضا سا اپنے گھر سے خالی رہ جائیں گے، اپنے فقیر کو، اپنے بیکاری کو، اپنے غلام کو، ہم مانگیں گے نہ مانگے وہ دیں گے، تو جب وہ دیں گے تو میرے کلام میں نے پڑھا تھا نا، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، یہ ان پہ چھوڑو وہ کیا دیں گے، اپنا شرف دعا سے ہے باقی رہا قبول، یہ جانے ان کے ہاتھ میں کنجی اثر کی ہے، آئیے وہ سے اعظم کی برگاہ میں، میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن پاک کے نام، میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن پاک کے نام، ہم نے جو لی گئی دائی بڑی دین سے، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منتوں پر ایک بار، ہم نے محفل سجائے بڑی دیر سے، تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جگہ میں لاج لگے گی، لاج لگے گی، لج پال کرم اب کر دو، لج پال کرم اب کر دو، لج پال کرم اب کر دو، منگتوں کی جھولی بھر دو، بھر دو کاسا میرا تیرے، میرا بھر دو کاسا میرا انجتنی خیر سے، اے مشکل شبی سر پر آئی تیری رغم آنے آئی، مشکل جج سر پر آئی تیری رغم آنے آئی، جب میں نے تمہیں پکارا، جب میں نے تمہیں پکارا، جب میں نے تمہیں پکارا، کام آیا تیرا سہارا، چلتا سیکا گزارا تیری خیر سے، دل کی کلی میری آج کھلی گئی، پاپا خبر ملی گئے، دل کی کلی میری آج کھلی گئے، آپ آئے گئے خبر ملی گئے، خبر ملی گئے، دل کی کلی میری آج کھلی گئے دل کی کلی میری آج کھلی گئے آپ آئے گا خبر دلی گئے آپ آئے گا خبر دلی گئے سجائی بڑی دیر سے تیرے میرا من کٹیا ہے سجائی بڑی دیر سے میرا علیوں کے امام کے امام دے دو پنجتن کے نام ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے کلام کے لیے منتظمین محفل میں سے دلہا کے والد صاحب نے فرمائش کی ہے کہ کلام پڑھنے سے پہلے یہ دعا ضرور کروں گا کہ اللہ تعالی جن کے والدین حیات ہیں یا والدین میں جو ایک حیات ہے اللہ ان کو حیاتی دے خیر و برکت والی عمر دے ان کو اور جن کا انتقال ہو گیا اللہ ان کو غریب پر رحمت فرمائے. ابھی چند دنوں پہلے ہمارے دوست مشہور نعت گو شاعر علامہ نثار علی اجاگر صاحب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے خبر ملی تھی پہلے اور میں نے اس پر دعا بھی کی تھی. تو اللہ تعالیٰ ہمارے نثار علی اجاگر صاحب کی والدہ کو جوار رحمت جگہ عطا فرمائے اور ان کے گناہوں کو معاف فرمائے, لغزشوں کو معاف فرمائے. اللہ پاک حضور پاک علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے. اور انہیں کا لکھا ہوا ایک کلام تھا, کسی فرمائش مجھے کی ہے کہ خدا نے مجھے میری ماں قدم قدم پہ ملی یہ کامیابیاں شمار، قدم قدم پر ملی نصیب ایسا ملا، ماں تیری دعاؤں سے نصیب ایسا ملا، ماں تیری دعاؤں سے مجھے گرانے پہ دشمن دشمن پلے ہوئے تھے، مگر میں ان کے شر سے بچا، ماں تیری دعاؤں سے میں ان کے شر قسم ہے اس میں اجاگر کا کچھ کمال نہیں، عروج اس کو ملا ماں تیری دعاؤں سے، عروج اس ان کی خدمت نصیب فرمائے اور انہیں فقیر سے راضی رکھے، آمین. انشاءاللہ ابھی نکاح اور نکاح کے بعد سے رب تو دلہا کے لیے ابھی انشاءاللہ ایجاب و قبول کا معاملہ ہوگا. قلعہ مفتی شفیق صاحب جو ہیں وہ انشاءاللہ نکاح پڑھائیں گے. ایک ہی بات، چلے خطبہ آپ پڑھ دیں. وکیل گواہان جعفر صاحب، جعفر بن یوسف، شہزاد صاحب محمد عمران جو وکیل اور گواہان ہیں، اسی طرح عبدالرزاق چشتی اور شوکت علی، یہ تمام وکیل گواہان قریب آ جائیں. یہ میرے لیے محترم جناب جعفر بن یوسف صاحب جو دلہن کے وکیل ہیں، کہاں ہیں؟ یہ آپ ہیں، بیٹھ. آپ وکیل بھی ہیں اور والد صاحب بھی ہیں. شہزاد ولد اکبر آپ ہیں، محمد عمران بن عثمان جی آئیے. عبد الرزاق چشتی بن اسماعیل، شوکت علی بن سومر، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ایمان کی تجدید کر لیا کرو، اور یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہوتی، بڑی آسان سی ایک بات ہے، بندہ روز کرے، بارہ بار کرے. پتہ نہیں ہماری بول چال میں کبھی ایسا ہوتا ہے، کوئی ایسا لفظ گل جاتا ہے جسے پکڑ ہو جاتا ہے، تو بندہ ہمیشہ اس کو شعار بنائے اپنا. اس کا طریقہ یہ ہے، میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کر لیں، وہ یوں کہیں کہ یا اللہ میرے اقوال سے، افعال سے یا کردار سے اگر کبھی کوئی کفر ہوا تو تم معاف فرما. یا اللہ میں کفر سے بیزار ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. محترم جناب جعفر بن یوسف صاحب، کیا آپ نے اپنی بیٹی اپنی موکلہ مہک بنت جعفر سے اس طرح ان کے نکاح کی وکالت حاصل کی ہے کہ ان کا نکاح محمد ثاقب ولد محمد رمضان سے بعوض 1,00,000 روپے، 1,00,000 مہر ہے جس میں سے 12,000 نقد ہے اور باقی اندت طلب. تو کیا آپ نے اپنی موکلہ اپنی بیٹی سے اپنے نکاح کی وکالت اس طرح حاصل کی ہے کہ ان کا نکاح محمد ثاقب ولد محمد رمضان سے بعوض 1,00,000 مہر 12,000 کیش باقی اندت طلب کر دیا جائے؟ آپ نے اجازت دی ہے، انہوں نے اجازت دی تھی، آپ وکیل مطلق ہیں، ٹھیک ہے. محترم جناب محمد عمران صاحب اور محترم جناب شہزاد صاحب، آپ اس وقت موجود تھے جب اجازت دی، ٹھیک. محترم جناب جعفر بن یوسف صاحب، کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ آپ کی موکلہ آپ کی بیٹی مہک بنت جعفر کو محمد ثاقب ولد محمد رمضان کے نکاح میں بعوض 1,00,000 مہر جس میں 12,000 کیش و بقیہ عند طلب ہے کر دیا جائے؟ اجازت مفتی صاحب خطاب پر. خاموشی کے ساتھ خطبہ نکاح سماعت فرمائیے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون حب اليه من والده وولده والناس اجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حب سنتي فقد حبني، ومن حبني كان معي في الجنة. النكاح من سنتي. وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنه تعالى ملك كريم جباد بر رؤوف رحيم. محترم جناب محمد صاحب کے والد محمد رمضان صاحب، میں آپ سے مخاطب ہوں. میں نے جناب عبد الرزاق چشتی بن اسماعیل اور شوکت علی بن سمار کو بالخصوص اور تمام لوگوں کو بالعموم گواہ بنا کر محترم جناب جعفر بن یوسف کی موکلہ ان کی بیٹی مہک بن جعفر کو بعوض 100,000 مہر، جس میں سے 12,000 نقد بقیہ عند طلب ہے، آپ کے نکاح میں دیا. کیا آپ نے مہک بنت جعفر کو اپنی نکاح میں قبول کیا؟ جی قبول کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محترم جناب محمد ثاقب ولد محمد رمضان صاحب، میں جناب عبد الرزاق چشتی بن اسماعیل اور شوکت علی بن سمار کو بالخصوص اور تمام لوگوں کو بالعموم گواہ بنا کر محترم جناب جعفر بن یوسف کی بیٹی ان کی موکلہ مہک بنت جعفر کو 100,000 مہر، جس میں سے 12,000 نقد ہیں بقایا عند طلب ہے، آپ کے نکاح میں آپ کی زوجیت میں دیا. کیا آپ نے مہک بنت جعفر کو اپنی زوجیت میں قبول کیا؟ جی قبول کیا. آپ مائک اٹھائیں اور کہیں محمد ثاقب ولد محمد رمضان، ثاقب ولد محمد رمضان رمضان، میں نے اپنی موکلہ بیٹی مہک کو بعوض 100,000 مہر، جس میں سے 12,000 نقد اور باقی عند طلب ہے، باقی طلب آپ کے نکاح میں دیا. کیا آپ نے قبول کیا؟ آپ نے قبول کیا. جی قبول کیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بارک اللہ بارک اللہ، اللہ قبول فرمائے پڑھ دے گا ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ اس تقریب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور دلہ دلہنوں کو اللہ خوب اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. فضل رب پاک سے ثاقب میرا دلہا بنا، فضل رب پاک سے ثاقب میرا دلہا بنا، خوشنما خوش رنگ سہرا سجا، ان کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ، ان کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ، زبے غاسل ورا دہرے امام احمد رضا، زبے غاسل رکھنا سلامت ان کا جوڑا یا خدا، تو صدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا یا خدا، کوئی بھی جھگڑا نہ ہو آپس میں پیارے خدا، پیارے خدا ان کو خوشیاں دو جہاں میں تو عطا کر کبریا، ان کو خوشیاں دو جہاں میں تو عطا کر کبریا، دل پہ رنگ جو غم کی نہ چھائے کبھی کالی دل پہ رنگ جو غم ہی نہ چھائے کبھی کالی گھٹا آفت فیشن سے غردم ان کو تو مولا بچا آفت فیشن سے غردم ان کو تو مولا بچا یا الہی ان کا گھر گہوائے سنت بنا عافیت سے میرے مولا ہو انہیں اولاد عطا واسطہ یا رب محمد کی مبارک آل کا واسطہ یا رب محمد کی مبارک آل کا اور اس طرح میں کا کرے یہ گھر کا گھر سب یا خدا اس طرح میں کا کرے یہ گھر کا گھر سب یا خدا پھول جیسا کہ مہکتے ہیں مدینے کے صدا پھول جیسا کہ مہکتے ہیں مدینے کے صدا یا الہی دے سعادت حج کی کو بار بار یا الہی دے سعادت حج کی کو بار بار بار بار ان کو دکھا پیارے محمد کا دیار بار بار ان کو دکھا پیارے محمد کا ساقب ہمارا جب تلک زندہ رہے یا خدا ساقب ہمارا جب تلک زندہ رہے یہ بھی خدمت سنتوں کی یا خدا کرتا رہے خوب خدمت سنتوں کی یا خدا کرتا عافیت سے عمر بھی پائے دراز دولہ دلدل عافیت سے عمر بھی پائے دراز دو جہاں کی نعمتوں سے بھی نے مولا نواز دو جہاں کی نعمتوں سے بھی جنت میں یک جا اے خدا یہ میاں بیوی رہے جنت میں یک جا اے خدا یا الہی ہے یہی عطار کے دل کی دعا یا الہی ہے یہی ماں باپ کے دل کی سب کے بھی دل کی دعا آمین آمین آمین یا رب العالمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم صلاة اللہ سلام اللہ علی الہادی رسول اللہ مصطفیٰ جان رحمت سلام شمشے برف میں ہدایت پہ لاکھوں سلام پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ روشن درود ختم دور رسالت پہ لا ہو سنا ان کے مولا کہ ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب عترت لا ہو سنا غوث اعظم ان کی آمد ہوں اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. پروردگار بادشاہ بندہ نوازا ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ نکاح کے سلسلے میں اس خوشی کے موقع پر تیرے محبوب کا ذکر کا انعقاد ہوا. رب کریم جتنے بھی محفل میں شریک ہوئے جو نہ آ سکے یا اللہ تمام کا شمار ہمیشہ کے لیے بخشے ہوں میں کر دے. ہمارے ایمان کی ہمارے عقیدے کی حفاظت کر. رب کریم ہم تمام کی حد لی جائز حاجت مرادیں پوری کر, بالخصوص دلہا دلہن کے لیے جو سہرے پر مشتمل جو دعائیں تھیں ایک ایک دعا کی قبول ہو, ان دعاؤں کی قبولیت کا مشاہدہ نے نصیب فرما, ان بچوں کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے, ان کی آنے والی زندگی کو یا اللہ بہتر زندگی بنا, یا اللہ محبت پیار اتحاد کی ایسا نمونہ بنا کہ دوسروں کے لیے مثال بنے, یا اللہ انہیں بد نظری سے ہر حسد کے حسد سے محفوظ کر, یا اللہ نیک ذریت کا مقدر ہو جو بچی ان کے گھر آئے, یا اللہ ان کو اتنا پیار ملے کہ وہ ماں باپ کے گھر کو بھول جائے, یا اللہ ہمیں دوسروں کی بچیوں کے ساتھ حسن سلوک نصیب فرما. رب کریم پروردگار عالم جو بچیاں کنواریاں ہیں ان کے اچھے اچھے نیک سارے رشتے عطا فرما, والدین کو بچوں کی خوشیاں نصیب فرما, اللہ تمام پر اپنا کرم فرما, اہل خانہ پہ کرم فرما, منتظمین محفل کرم فرما, ان کے والدین پر اپنا خاص کرم فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. جب دم واپسی ہو یا اللہ لبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.